राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2057 26 मई सन 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे वटवृक्ष स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नगर बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करवीरदावत् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखायत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमः न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले जीव नमः महात्मजीव नमः नारायण बहुत पता है काम क्रोध लोभ आदि जो शत्रु है सर शत्रु बताए काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर मत्सर ना ईर्ष्या आपस में ये स है इन सबों ने भी लगा विश्व भवन में आग संसार रूपी जंगल में अग्नि लगा दी इन सबों ने भी लगा विश्व भवन में आग बसते बिरले हैं सही हरि सरोवर में भाग भगवान के सरोवर में बचाते सरोवर में आग लगती नहीं बसते इसका तात्पर्य बताओ काम क्रोध आदि को किस तरह से पश्च करें सब जल्दी काम है काम है काम अच्छा चाहना चाहना एक भोगों की और यूरोपियों की दो चाहना है सब संसार दो चाहना में डूबा पड़ता है बड़ी जबरदस्त चाहना है इस चाहना को मिटाना नहीं चाहते मूल में बात यह है और इस मिटाए बिना परमात्मा में रुचि लगती नहीं तो मिटाना चाहे तो उपाय क्या है एक बात है जैसे अच्छा लगता है ना पदार्थ अच्छे लगते हैं भोग अच्छे लगते हैं रुपये अच्छे लगते हैं प्यारे लगते ऐसे इनसे भी कोई अच्छी चीज लग जाए बढ़िया चीज लग जाए तो ठीक है उसे मन जाता है फिर अच्छी चीज जाएगा तो सबसे अच्छी चीज परमात्मा है परम परमात्मा की बात बारे बारे सुनते हैं भीतर भीतर भीतर से पकड़ लें तो भगवान लगने जाए भगवान अच्छे लगने चल जाए तो सब सूख जाए अगर भगवान प्यारे लगे मीठे लगे तो सब दूर सूट जाते भगवान का सगुण रूप निर्गुण रूप एक ही पर एक ही है सगुण वही है निर्गुण वही है निराकार वही है साकार वही है जो सर्वोपरि है उसमें मन लग जाए तो सूट जाएगा गीता में लिखा है विषया विनिवर्तन्ते निराहार से देगी ना निराहारी प्राणी हो उसके विषय निवृत्त हो जाते हैं निराहारी कैसे हो बीमार होता है निराहारी हो जाता है और जो छोड़ देता है पदार्थ वो निराहारी हो जाता है पदार्थों का संबंध छोड़ दे तो विषय तो निवृत्त हो जाते हैं परंतु रसभर जब बीमार हो गया घी आया घी बहुत अच्छा गायेगा घी है कनिष्ठ रख दो फिर खाएंगे अभी बीमार है ठीक होगा जो खाएंगे उसमें जो रस बुद्धि है बढ़िया बुद्धि है वो बनी पड़ी है विषया विधिरंतन दे निराहर्ष दे ना निराहारी देह के विषय निवृत्त हो जाते हैं पर रस वर्जम उसमें रस बुद्धि रस एक रस बुद्धि है भीतर में उसको छोड़ देने होते हैं परम दृष्टवा रसों में निवृत्त है परम परमात्मा को देखने से रस भी निवृत्त हो जाता है क्योंकि परमात्मा में जो रस है वो संसार में है नहीं तो वो रस छोड़े वो रस मिल जाए तो रस छोड़ जाए तो वो रस कैसे पैदा हो खास मूल बात यह है रस किसी से आने लग जाए पदार्थ में भोग भोगों में जैसे है ऐसे भगवान में नाम में भगवान के गुणों में भगवान की लीला में भगवान के चरित्रों में रस आने लग जाए रस प्रियता पैदा हो जाए तो छूट जाए अभ्यास नहीं छूटते अभ्यास छूटते नहीं है रस से बढ़िया रस लगे छूट जाए जब 100 रुपये होना आज पैदा हो रही 500 रुपये छूट जाएगा ज्यादा रस मिलेगा छोटा रस हो जाएगा तो भगवान में रस कैसे पैदा हो जैसे हम लोग कीर्तन करते हैं तो कीर्तन भगवान का नाम है आप मन लगा के भगवान में मन लगा कर कीर्तन करो तो कीर्तन करने से एक रस पैदा होता है शांति स्वभाव में पैदा होती सब में एक शांति और स्वभाव शांति मन नहीं लगता उसे मन लगाओ ज्यादा तो एक रस विशेष पैदा होगा तो एक कीर्तन में एक रस आता है कीर्तन में एक आनंद आता है वो आनंद आनंद आएगा तो उस आनंद में ये शक्ति है कि संसार के भोग रूपे वैसे मीठे नहीं लगेंगे उनसे ज्यादा मीठे लग जाए देखो प्रत्यक्ष बात है आप इतने लोग इकट्ठे होते हो सत्संग में आते हो तो कुछ न कुछ आपकी रस बुद्धि है सत्संग में भजन में रस बुद्धि है रस बुद्धि के कारण से सत्संग छोड़ नहीं सकते ये अपनी ताकत नहीं है छोड़ दो मन खींचता है तो भाई भगवान में भगवान के नाम में भगवान के गुणों में भगवान के चरित्रों में भगवान की लीला में रस बुद्धि हो जाएगी मीठा लगे तो ये छूट जाएगा टिका हो जाएगा जब तक रुपया में मोह नहीं लगे तब तक खास के टुकड़ों में कागज के टुकड़ों में मोह रहता है टावर का कागज मेरे का लग रहे हैं मेरे को याद है मेरा हरा काज है क्या देख लेगा ऐसी मोहित गई तो रस आता नहीं होगा पर अवरस नहीं है अवरस नहीं आता अरे क्या फेंक लगा नहीं तो नहीं होते मुश्किल में भाई ठीक है सुबह तो रस बुद्धि हो जाए भगवान में प्रिय बुद्धि हो जाए फिर आप से आप सुन जाए ये बढ़िया बढ़िया दीजते रस अब छूट जाए भगवान मीठे लगे अच्छे लगे और रस बुद्धि कैसे छूटे एक बात है कड़ी कड़ी बाण पे भी सारा छोड़ दो रस बुद्धि उसमें है नहीं जान करके पैदा की है उसी बिजनेस भीतर रस बुद्धि नहीं है अपने चाहना करके पैदा की है खेल खिलौनों में लगता था मन हम खिलौना छोड़ कर रुपये मन लगता है रुपये अच्छे लगते हैं तो साना मात्र है विचार करने के बाद साना छोड़ना है तो भाई वो सबसे कहना है सबसे कहना है साना छोड़ो अच्छा पद में मतलब ज्यादा कि साना छूटती नहीं कम से कम छोड़ने का विचार तो करो अभी तो छोड़ना चाहते ही नहीं छूटेगा से इतनी कृपा करो भाई हमारी चाहना छोड़ जाए संसार की चाहना चाहना चाहना चाहना नहीं हो चाहना नहीं हो ये नहाते सहना छूट जाए तो भौगोलिक चादा छूटने से भगवान में चाहना जरूर लग जाए। तो ये सहन अपना छोड़ दो। तो साधक को यह चाहिए कि रस बुद्धि से विषयों का सेवन ना करे। भोजन करे तो रस बुद्धि से ना करे, कपड़ा पहने तो रस बुद्धि से ना पहने, कोई चीज देखे तो शौक लगा कर देखे, उपेक्षा रखे। काठिन्यम विषय कुरिया त्रिवत्तम भगवत पदे, मधुसूदनाचार्य ने भक्ति स्थान में लिखा है, विषयों का सेवन करना हो कठोर बुद्धि से, खाने पीने वाई पेट भरना है अपने, ये स्वाद बुद्धि है ये देना है, कपड़ा पहनने में शौकीन बुद्धि है, सोने में करने में आराम बुद्धि है, ये आराम बुद्धि सुख बुद्धि इसका त्याग करो। अगर आप सहना छोड़ना चाहते हैं तो सुख बुद्धि से मत करो, आराम बुद्धि से मत करो, निर्वाह बुद्धि, निर्वाह हो जाए। अन्न नहीं खाएंगे, जल नहीं पियेंगे, कपड़ा नहीं पहनेंगे तो निर्वाह कैसे होगा, जीवेंगे कैसे? तो जीने के लिए, सुंदरता के लिए नहीं। आज तो जगह जगह सुंदरता के लिए छोरियों कैसा कैसा केश बढ़ाती है, किस देती है, उसमें मेहनत करती है, देखे क्यों नरकों में जा रहे हैं, मानेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। कपड़ा पहनेंगे ऐसा काटा कटा, ये बैठे फट जाए ऐसा कपड़ा पहने, कलम पड़ जाए तो हाथ लड़ी मुश्किल हो जाए, नीचे देखो फट जाए। दूसरे कहे भाई कौन थे ना भाई, नरकों का बढ़िया रास्ता है, अब बढ़ रही है वह शुद्धि सुंदरता शोकिनी बढ़ती रही है, यार देख रही है छोरिया छोरा इनमें बहुत जोर लग रहा है, कोरा रास्ता नरकों का है, इसमें रस बुद्धि आवे, अब छोड़े कैसे, छोड़े ही नहीं। तो काठिन्यम विषय कुरिया द्रवत्वम भगवत पदे, भगवान की तरफ तो मन को द्रवित करे और विषयों में कठिनता रख, निर्वाह करना है अपने, क्या करना है, शोक ही नहीं करे, स्वाद कर जो करो, अपने मतलब कौन है, अपने से मतलब नहीं है। आप भगवत प्राप्ति का चाहना रखते हो तो भगवत प्राप्ति में भगवान की तरफ रस अभी तक बना होगा, स्वाद में शोकिनी में लगोगे तो रस पैदा नहीं हुआ, स्वाद में शोकिनी में लगोगे तो रस नहीं, चाहे चाहे निर्वाह, अन्न खा लिया कपड़ा पहन लिया निर्वाह हो गया, शीत हूं आदि सू लज्जासू रक्षा हो गई। ऐसे अपने केवल निर्वाह मात्र बुद्धि, स्वाद रसोगिनी याद करो दोनों, स्वाद रसोगिनी नहीं, न स्वाद बुद्धि से खाना पीना है, न शोकिनी बुद्धि से रहना है, सजावट सजा नहीं, बड़ा बहुत सजा सजा नहीं, मकान सजा रहा, सोने का बेचाना बेचना गाल मसूरिया हथियार, ये चीजें जितनी बड़ा हो गई जितना ही पतन होगा, देखने में बड़ी सुंदर देखती है परंतु भाई नरकों का रास्ता। ये सुंदर बुद्धि, ये शौकीनी बुद्धि, इस बुद्धि का त्याग करो, निर्वाह बुद्धि। धर्मशास्त्र और वैदिक शास्त्र दो शास्त्र समझ लो, धर्मशास्त्र से उचित भोजन करो और आयुर्वेद वैदिक है उसे उचित करो तो निर्वाह ठीक रहना, शरीर निरोग रहे और निर्वाह हो जाए, दो ही बात है निर्वाह। तो निर्वाह बुद्धि से सेवन करो, कपड़ों का भी ऐसे सेवन करो, हरेक चीज का सेवन करो, उसमें केवल निर्वाह बुद्धि, स्वाद बुद्धि नहीं, शोकनी बुद्धि नहीं, सजावट बुद्धि नहीं। घरों को सजा करिए बढ़िया बढ़िया, बड़ा कितनी बढ़िया से बनाते जाओ, बात याद आ गई, मुंबई में हमारे रामायण का पाठ हुआ, तो पाठ हुआ तो हमारे सलाह मिली कि सुंदरता में आप बढ़ नहीं सकते, मुंबई में सुंदरता तरह तरह की सुंदरता है, सुंदरता पेश नहीं आ सकते, शादी लाओ, यहां तो ऐसा पड़ता है। हमने चातुर्मास किया था टाट पर ही बैठा, टाट पर ही बैठे तो टाट पर बैठना जितना बढ़िया है इतना गद्दों पर बैठना बढ़िया नहीं है। बहुत सुंदर बड़ा है उसमें बैठ जाता हूँ, बढ़िया नहीं है वो। टाट पर बैठे टाट के बना दे तो विशेष विशेष आनंद रहता है, स्वाभाविक सत्य। इस तरह से हरेगी बीकानेर में लाली माई जी के वास्तियां रहती है ना, सब टाटी बिछना टाटी उठना टाटी वही बिछना वही उठना शादी से रहती है। मैं जाता तो माई जी मैंने कहता आ नखड़ा दे नखड़ा दे सुनो आ नखड़ा दे नखड़ा कहती है नखड़ा है अरे नखड़ा दे की बात सुनाओ, ऐसा माई जी बोलता। महाराज बीकानेर में नाम था उनका, लड़ाई और झगड़ा कह रहा भाई जो सोता था सभी, माई जी ने कह दिया बस मान लेते सब जाओ। ऐसे शादी भी चला दी कई माई हो रहे हैं वहां पर शादी भी टाट ओढ़ो टाट बिछाओ टाट बिछाओ सूती कपड़ा पहरो रहे हैं। इस तरह से मेरा सादगी रखो आप, जितनी सादगी रखोगे उतनी बढ़िया है, जितनी शौकी नहीं करोगे उतना पता नहीं। ऐसे ही भोजन में स्वाद दृष्टि नहीं निरोग दृष्टि, आयुर्वेदिक दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से रसोई प्याज आदि नहीं और साधु की दृष्टि से भोजन साधा साधा अपने साधा भोजन। शेठ जी के तो काम तो निकालने एक खाने के लगाने की दो चीजें तीन चीजें भोजन में तीन चीज बस तीन चीज इतनी चीज देंगे और नहीं। कपड़ा भी यहाँ पैर दे तो शेर ने कपड़ा नीचे धोती पहन में ऊपर बस ओढ़ दे दो कपड़ा अगर तीन पकड़ा गिनती का ऐसे कपड़ा ही पहनना। इस तरह से रहते थे यहाँ पर, इस तरह से यहाँ आने पर पगड़ी ओढ़ती रहते खुद ही रहते थे। शेर जी ऐसे रहते थे आपको मालूम होगा वो तो मालूम है भूल गया है सादगी से रहना। तो जितनी सादगी होगी उतना खर्चा कम होगा, उतनी वृत्तियां ठीक रहेगी, उतनी शांति रहेगी आनंद रहेगा। हमारा विचार है ये कामना को दूर करो। गीता में काम के ऊपर बड़ा जोर दिया है, कामना छोड़ो कामना छोड़ो काम निष्काम भाव से करो निष्काम भाव करो। अरे काम निष्काम भाव से करो, कामना न रख कर काम करो, कामना पर जोर बहुत बढ़ो, कामना के त्याग पर जोर गीता में बहुत दिया है। इस तरह से अपने काम करो तो अपने भीतर ठीक हो जाए। तो चाहना छोड़ना का विचार होगा तब भगवान है, चाहना छोड़नी है कोई चाहना नहीं, किंचित मात्र भी चाहना नहीं। इस चाहना के पीछे पड़ जाकर चाहना नहीं रहनी, हमारे चाहना नहीं रहनी, चाहना नहीं रहनी बहुत लाभ होता है। कोई चाहना नहीं रखे साना छोड़ दे मौत से डरे नहीं, साना छोड़ दे कोई साना नहीं किसी साना नहीं। तो साना छोड़ने मात्र से बहुत फायदा होता है, साना छोड़ दे काम नाश हो जाएगा एकदम। सब चलेगी सब देगी स्वाद शोकी नहीं सुंदरता आदि नहीं करनी, अपने निर्वाह करना भाई सुंदर सुंदर क्या करना है, अपन सुंदरता नहीं चाहिए। साधुओं की बातें देखी ऐसी बड़ी सादगी सीधा सीधा अपना कोई मतलब नहीं सुंदरता से क्या करना है। ऐसे करके आप चाहना छोड़ो, भोगों की चाहना रुपयों की चाहना बड़ी पतन करने वाली है। रुपया घृणा हो करते जाओ रुपया बस। कलकत्ते में एक भाई से मैंने कहा तुम्हारे रुपये पीढ़ियों खावा जितने पीढ़ियों तक बैठे रहो खाओ जितने रुपया है फिर रुपये कमाना है। फिर हमारे ऐसी बात नहीं कहो रुपये तो कमाना चाहिए कमाना चाहिए, लाखों रुपया हो जाए करोड़ों हो जाए अरबों रुपया हो जाए तो हाय खाओ हाय संग्रह करो संग्रह करो लगा नहीं सोते। लंगोटिये साधु ने गणपात्री जी महाराज ने जिक कर दिए बड़े बड़े, लखपति करोड़पति अरबपति नहीं, एक ही नहीं क्या है, एक ही है लंगोट पहन सर कई यज्ञ कर दिए। वो संग्रह करने की इच्छा है ना, वह नहीं थी मुझे कृपा जी महाराज से संग्रह करने की इच्छा नहीं थे। आ गया रुपया आ गया, अब मैं थोड़े कमाया, अरे मैं थारे घरों से आया, आप लोगों ने दिया तो उसी से हुआ ये कि यज्ञ करने की हिम्मत था नहीं उसमें, हिम्मत त्यागी हो सके हिम्मत नहीं हो सके कृपा तुझे भरा दिखे कई यज्ञ कर दी। तो खर्चा वही कर सकते हैं जो कि मन में इच्छा नहीं साधा नहीं है, परंतु खर्चे में पड़ जाना साधु रखा नहीं है। मैं निंदा नहीं करते, मैं निंदा करने का वही नहीं है, निंदा करने का मेरे विचार बिल्कुल नहीं है, पर साधुता तभी है कि अपनी जरूरत नहीं, अपनी जरूरत नहीं, अपनी आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है जानने के विषय में, भाई कब जाना, हम तो ज्यादा जानते नहीं। सच्ची बात है एकदम, क्या हम जानते नहीं जानते ऐसे कबड़। और भगवान के तो भजन में कीर्तन में भगवान के नाम में इनमें रस आवे आनंद आवे, निहाल हो जाओ, मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा, नहीं तो परतंत्र हो जाओगा। और पराधीन सुपदेव सुनाई रुपयों के आश्रित हो जाए, पदार्थों के आश्रित हो जाए, बड़ा आनंद है, बहुत आनंद भाई, त्याग में आनंद बहुत है। त्यागा छांतिर अनंतरम, त्याग के अनंतर अंतर अंतर नहीं, अरे टट्टे पेशाब का त्याग ते शांति मिलती त्याग में शांति तो भोगों का स्वाद वैसो के लिए में त्याग कर गए, देखो तो आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, कैसी मौज की बात है, आनंद की बात है। तो भाई इसे पक्के विचार रहो कि अपने शांति करनी है, अपने शांति रखनी है, भगवान में लगना है सच्चे हृदय से, इच्छा का त्याग, सब विचार को इच्छा का त्याग, अपने इच्छा का त्याग। देखो एक सिद्धांत की बात बताना है, ए भाई बहनों में एक भी ऐसा नहीं मिले जिसकी मन चाही पूरी न हो, मन चाही हुई है और सब मन चाही हुई ऐसे एक नहीं मिलेगा, सब बैठे जिसमें कोई नहीं मिलेगा कि मेरी सभी इच्छा पूरी हुई, कोई नहीं मिलेगा, अरे कोई इच्छा पूरी नहीं हुई ऐसा भी नहीं मिलेगा। वो तो पता हुए आप में से कोई उठ जाओ, हमारी सब इच्छाएं पूरी होती है, एक शेर जी ने कहा था हमारी तो छपी हुई थी और किसी ने नहीं कहा उसे, आप बताओ आप सब इच्छा पूरी हो, अरे कोई इच्छा हमारी पूरी उम्र में हुई नहीं, बताओ ध्यान देना ये बात बड़ी धामी है, गहरी बात है। क्या गहरा बना है कि पदार्थ जो मिलते हैं वो इच्छा से नहीं मिलते हैं, वो विधान है भगवान का, भगवान का विधान होगा वो चीज मिलेगी, उसी की इच्छा कर लो तो इच्छा पूरी होगी, अगर उसी की नहीं हुई तो मेरी इच्छा पूरी होगी, ऐसे ऐसे मन में इच्छा है विधान नहीं है नहीं मिलेगी। तो ये सिद्धांत मान लो इच्छा करोगे, इच्छा फालतू फालतू फालतू फालतू इच्छा करनी फालतू है, मिलने वाली चीज बिना इच्छा मिलेगी, और नहीं मिलने वाले कितनी इच्छा करो माथा फोड़ो बोले नहीं मिलेगी, मिलने वाली आप ही मिलेगी, आएगी हमारे पास चीज आप साफ आएगी। और जो त्याग रखो मन में भीतर से तो चीजें कम नहीं रहेगी, कमी रहेगी बिल्कुल। साधु है बस रुपया छोड़ने में बड़ी तकलीफ होती है, पक्का विचार कर ले छोड़ना है बड़ी शांति है, तकलीफ भी पानी पड़ती रुपये के बिना तकलीफ भी पानी पड़ती है, पर तकलीफ आनंद देने वाली होती है, मस्ती देने वाली, वैराग्य होता है भीतर, वैराग्य मिलता है। तो मिलने वाली चीज ही मिलेगी, नहीं मिलने वाली नहीं मिलेगी, ये सिद्धांत है, ये बात इससे सिद्धांत सिद्ध होता है कि मिलने वाली चीज तो मिलेगी, यदस्मृति प्राप्त व्यमर्थम लभते मनुष्यो दैवोपेतम लंघयितुं न शक्तः। जो प्राप्तव्य है हमारे प्राप्त होना वो मिलेगी, हमें जखमार मिलेगी। बुखार बिना चाहे आता है तो क्या पदार्थ बिना चाहे नहीं आएंगे? बुखार कौन चाहता बताओ? ऐसे बिना चाहे भी मिलने वाली चीज मिलेगी। और चाहने वाले की चाह ना कर लो मिलने की माता बहुत चाह ना कर नहीं मिलती। ये अटकल आई नहीं आपको, अब ये अटकल आ जाए तो साधा संतोष हो जाए, बहुत मौज रहे, आनंद रहे। परंतु तकलीफ ने स्वीकार कर लो, रुपयों के बिना हम जी सकते हैं, जीते हो जी सकते हो। शेर जी त्यागी नहीं थे पर त्यागी थे। तीर्थों में गया मैं साथ में था चारों समुद में, तो वो कहीं बैठ पूजा करने तो घसा हो जा कर बैठ कर देते पूजा करने, पास कुछ नहीं थे, पास में रखते नहीं इतना नहीं, भीतर से भी चाह नहीं, भीतर से भी। अरे बात चला तो कहा मेरे तो मन चाह ही होता है। एक शेर जी मुझसे सुना और मैंने पूछा कि दुनिया मात्र कह रही है हमारे मन चाह होता ही नहीं। एक ब्राह्मण बोली भेड़ू में मारे जी कोई बाल बड़े है जो मन चाहे तो वही कौन नहीं कोई बाल बड़े होता तो होता ही नहीं, घना ही घना। एक शेर जी मिलिया कि हमारे तो मन चाह ही बात होती है सभी। मैंने बताओ आपके न्यारी कैसे होती है बताओ सही, कि हमने अपनी चाह भगवान की चाह में मिला दी। राम की न चाहे सोई होई करे अन्यथा सो नहीं कोई, राम की न चाहे सोई होई, राम जी करना चाहते वही होता है। तो राम की न चाहे से हम क्यों चाह करें, भगवान की चाहना से होता है सभी। तो भगवान ही ऐसा से होने वाला होता रहे तो भगवान की चाहना अपनी चाहना मिला रही अपनी चाहना रखेगी। कोई मर जाए तो ही राजी, कोई जन्म जाए तो ही राजी, नफा हो जाए तो ही राजी, नुकसान हो जाए तो राजी, भगवान की आई इच्छा है, भगवान की आई इच्छा है। हमारे मन चाहे होता है। शेर जी चौड़े बात गए थे, पूछा था मैंने उस समय कौन थे पता नहीं क्या बात है। तो ऐसे भगवान की इच्छा पर रख दी, अपने कोई चाहना रख सर्वथा चाहना आप छोड़ दो, आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी। गीता जी के त्याग की बात बहुत गई है, त्याग शांति अनंतर तत्काल त्याग शांति संन्यास से त्याग से। अठारह अध्याय में ये प्रश्न है, तीसरा अध्याय में ये प्रश्न है, त्याग और संन्यास को समझा है। तो हृदय से भीतर से मंगता बढ़ोनी चाहिए, भीतर लखपति करोड़पति मंगता है लाखों करोड़ करोड़ रुपया अपने पास में, फिर भी हाय रुपया हाय रुपया। आपने कोई धनी आदमी देखा कि तेरे कहा था ना तू छोटा दरिद्री तेरी बड़ा दरिद्री है, लाखों रुपया घाटा है, गरीब ने पीढ़ियों में लाख रुपए घटे घाट हो गया पीढ़ियों में बाद में चाहना का परित्याग करो, चाहना परित्याग करो मौज रहेगी, अपना रहेगा। अपने चाहना क्यों करो, राम जी की इच्छा जो हो जाए जो राम जी की इच्छा, कोई मर जाए तो राम जी की इच्छा, कोई जन्म जाए तो राम जी की इच्छा, बुखार आ जाए तो राम जी की इच्छा, बुखार ठीक हो जाए राम जी की इच्छा। भगवान की मौज में मौज मिला दे, भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दे, मौज रहेगी हरदम ही। जैसे कीर्तन सुनाओ तो ऐसा होगा, कीर्तन मेरे साथ लग जाएगा, भगवान में मन लगा कर आंख हमेशा करो। देखो ऐसे कीर्तन करो, मैं तो एक हूं और दूसरी सब भगवान की आवाज है। आप समझ लो भगवान की आवाज आ रही है, भगवान की आवाज, भगवान बोल रहे हैं हमारे साथ, भगवान बोल रहे हैं, भगवान का नाम है। भगवान का नाम भगवान बोल रहे, हमारे साथ भगवान बोल रहे, सुनो भाई मस्त हो जाओ, सब बोलो तेरे जाना भाई तो पहले उठ जाओ, बीच में नहीं उठा, पहले चले जाओ, जरूरी है, काम धंधा है, आवश्यक है तो पहले चले जाओ, कोई काम है तो उठ जाओ, बीच में मस्ती में हो गई। जितना आप रस लोगे उतने ही रुपया में भोगों में रस हो जाएगा, उतना ही बढ़ जाएगा। जितना रस भगवान में लोगे, भगवान के नाम में लोगे, भगवान के चरित्र में लोगे, जितना सत्संग में रस लोगे, वो रस बुद्धि से रस स्फूर्ति। नारायण नारायण नारायण। हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे Yeah. हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे राम हरे राम राम हरे हे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे